Coke Studio Season 10. मैंने एक किताब लिखी है मैंने एक किताब लिखी है मैंने एक किताब लिखी है उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम लिखा है तेरा नाम मैंने एक किताब लिखी है उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम लिखा है तेरा नाम लिखा है तेरा नाम ओ दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें ही लिखी लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज आती है आवाज मैंने जो आवाज सुनी है जो आवाज सुनी है उस आवाज के पहले सुरों में तेरा नाम सुना है तेरा नाम सुना है तेरा नाम सफा क्या लिखा कहकशाएं खुलने लगी सदियों पुराने सभी राज खुल गए तीसरा सफा क्या लिखा कहकशाएं खुलने लगी सदियों पुराने सभी राज खुल गए पे कायनात खुली है ओ मुझ पे कायनात खुली है कायनात के पहले सिरे तेरा नाम खुला है तेरा नाम खुला है तेरा नाम तेरा